तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे नैनों की चाल है मखमली हाल है नीची पलकों से बदले समा नैना शर्माए जो या के भर आए जो थम के रुक जाए दोनों जहां रब की नेमत है तेरी निगाहें जिसमें बसती है उसकी दुआएं ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे हो ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे तेरे नैना तेरे कदमों के हैं ये निशान चाहे कुछ ना बोलूं चाहे राज ना खोलूं ये समझते हैं मेरी जुबान मुझ पे बरसी जो तेरी निगाहें मेरी सांसों ने बदली हाल है नीचे पलकों से बदले समय